Vi mennesker kaster opp 11 ganger i året. Vannet vi bruker på å trekke den ned i do er nok til å forsyne hele den tredje verden med vann i ett år. Kast opp på gulvet. Da sparer du vann. Og så ser du hva du har spist. Answer the call. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Rager og kurs, aldri mer. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dere må være med, gutter. Nei. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En gang til. Og så synger dere av full hals. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kanskje det en ny All night long All night All night All night long All night Jeg vet ikke, kanskje det det Kanskje La meg være ung Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Ja, dette fint Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer Her har vi spart opp kruttet i løpet av helgen Vi har ligget i koma alle tre For å liksom komme med en kanonsending nå denne mandagen Og hjertelig velkommen til Bjørte Perl Kjøstheim Swing! Ahoy! Tusen takk Vi sitter alle her med kjempeharde ereksjoner For vi så glade for å ha sending for dere Ja, ja. Går det fint, Bjørte? Ja, det går kjempefint ja. Ja. Jeg har på meg kort arm et sort skjorte i dag måtte fortelle Har du også spurt det? Nei ikke noe å si. Det så ut som du skulle si det Jeg har ingenting å si Hei, går det bra, Bjørte? Ja, det går fint Jeg har ingenting å si, så jeg forteller hva jeg har på meg Det greit, og Steinar har Arne Husvegs gjort på seg da. Det klassiker da Fred over Arne Husvegs minne Presidenten for Blindeforbundet som... President? Ja, var det, president ja, Jeg ligger den realsekretær da Da får jeg bare beklage deg at jeg sa feil litt på han Tore Sagen, hjertelig velkommen til deg også Tusen takk på det, jeg har på meg What? Tusen takk med det Svart t-skjorte med reklame for bandet Slayer Ja God hates us all, står det på den? Ja Er det noe du samtykker i? Ja da, jeg fryktelig negativ til religionen generelt Jeg synes den burde vært nedlagt for i hvert fall 1000 år siden Kan ikke nedlegge det, det betyr så mye for mange folk Ja, det gjør det for stakkerne der ute Du har hørt i nyheten at når, i forbindelse med Harry Potter-bøkene og filmene Så har jo interessen for religion og mystikk og magi Den har jo bare vokst rundt omkring i hele verden Tore, jeg døper deg i faderens og sønnens og den hellige åndens navn til Den unge trollmannen Det med, altså mitt nye alter ego ja, Linseprinsen heter jeg en periode Jeg heter Brille Jesus en periode ja. Søviknes heter en periode Bengaren, Pingla ja, Nå jeg den unge trollmannen Den unge trollmannen Tore Sagen, gratulerer Tusen takk for det Vi skal gjennom en del punkter i løpet av sendingen i dag Vi skal blant annet ha vår ja, forholdsvis nye spalte 200 gram Utskjelt og hatet, men samtidig elsket og æret Hvorfor det? Det fordi at den noe mer komplisert enn de spaltene vi har hatt tidligere ja. Handler altså om at vi finner et produkt Hver programmedarbeider tar med et produkt hver gang Som man skal ha med 200 gram av Og 200 gram 600 da Ja, da, til sammen, men 200 gram skal være tilstrekkelig perfekt for en person. Mm. Hvis da man elsker dette produktet og synes det akkurat perfekt mengde, så får det poeng null. Jeg skal ikke si hvilket produkt det snakker om i dag, Nei, men jeg må bare få si at det jeg som har valgt ut dagens... Stemmer. Det fordi du liker det så godt. Det lyden av det. Ha. Ha. Man får altså poeng null hvis det perfekt. Mm. Er det for mye av det gode? Ja, akkurat. Som da ikke bra, så får det opp til 50 poeng. Ja. Men hvis du får minus, så vel det enda mer perfekt enn null? Nei. Ja, på mange måter, men Nei. Da ikke 200 gram perfekt, og det 200 gram vi skal frem til er perfekt her. Akkurat. Akkurat, ja. Kjempefint. Ja, og så skal det skje andre ting også. Er det noe mer jeg benevner nå? Du kan ta kontakt med oss hvis man har lyst til det. 1987 kodord er da som vanlig resepsjon. Mm. Vi ser ikke noe grunn til det på det nåværende tidspunkt å ta kontakt med oss. Jo, det hyggelig det. Oh, ja, akkurat, det drita hyggelig det, Tore. Ja, vel, ja. 1987 kodord resepsjon. Rett praktisk så har du ikke noe forskjell. Shut for the fuck up. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eller her krøllalfa nrk.no Nå koser vi oss, og jeg håper dere som hører på også koser dere Vi skal høre Don't Hate On Me Dette her Vincent i radioresepsjonen Radioresepsjonen Takk skal du ha, Vincent Ha det godt da Ha det Det var altså Vincents det med Vincent med det Don't Hate On Me I radioresepsjonen på NRK P3 Som Norges største mediehus Nei, bortsett fra Schibsted, unnskyld Schibsted er større. Telenor er vel også større, så vidt jeg har forstått. Er Telenor også større? Er det ikke det? Ja, men i hvert fall de som lager best ting da, NRK. Mm-hmm. Må man jo i hvert fall anta, ta utgangspunkt i. Mm. Ja. Går det fint? Det går kjempefint. Ja. Jeg har kortet meg svart skjorte på meg i dag. Mm? Nei, det var ingenting. Nei. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Eller, jeg kan begynne å fortelle litt om det. Bare, bare fullføre setningene mine. Eller i løpet av helgen kan vi lov tillate oss nå, siden det er mandag. Jeg kan godt begynne. Det er fint hvis du rekker opp hånda, Tore, og får ordet. Vær så god, Tore. Jeg har hatt en revolusjon rent søvnmessig og sengemessig, og det er fordi jeg har kjøpt, eller jeg har ikke, jo, jeg har kjøpt en ny pute på IKEA, og i tillegg... Vi er på radio, Tore Vann! Først og fremst så fant jeg ut at jeg var av den typen som faktisk hadde sesongdyner. Det kom jeg ikke på nå før nå, altså langt ute i juli. Så jeg har byttet til sommerdyne, som er en litt tynnere variant enn den dunvarianten jeg bruker om vinteren. Ja. Paradoksalt nok er den noe tyngre, men samtidig så er den langt ifra så varm som den dundyne er. Hvordan er det mulig egentlig? Nei, det forstår jeg ikke helt, men det må være ha noe med massetettheten å gjøre til stoffet i dynen. Massetetthet. Massetettheten, ja. Og i tillegg så har jeg kjøpt en ny pute som er sånn svai, som et slags åttetall. La meg bare tenke, la meg få bildet i hodet først. Okay. Få ikke noe bildet i hodet, jeg kan forklare litt nærmere. Nei, den er altså firkanta, og så er den mye stivere enn andre puter. Med akrobat. En slags nyvinning, det er et syntetisk stoff som er inne i, som lar hodet synke inn i en slags liten... Åja! Har prøvd den, misfornøyd. Du, hvis du har lest bruksavvisningen, så står det at det tar litt tid å vende seg til den type pute. Du ga det ikke nok tid, sier jeg. Nei, antageligvis har du gitt deg etter en eller to netter, og jeg det er alt for tidlig. Jeg brant den på Sanktlandsbollet nå. Det er feil, det. Pokker. Jeg skulle gitt den mer tid. Jeg kjøpte den i fjor, da. Ja. Men er det sånn at det er akkurat som å ligge på kramsnø? Ja. Det er ikke godt. Nei vel? Jeg synes ikke det, da. Nei, nei, men det er jo vær og sin smak. Kanskje du liker nysnø eller skare bedre? Ja. Skare eller nysnø? Jeg kan ikke forskjell på det. Du må svare, da. Det er stol mot tinningen nå. Jeg vet ikke forskjell på skare og nysene. Ja, jeg skare. Jeg liker skare best. Bra. Ja, men så bra. Du er fornøyd med alt tippt opp? Ja. Ja. Takk for historien. Bare hyggelig. Det var fin, altså. Bjørte Paul, du har... Det var en bra historie, men nå tror jeg Bjørte skal fortelle noe som er enda mer ekstravagant enn det. Mm. Og du har vært ute og reist i helgen, du, Bjørte. Ja, jeg har vært og reist langt. Helt til Manchester i Storbritannia. Ja, fantastisk. Og jeg var på Old Trafford, fotballstadion til et av verdens største drittlag, Manchester United. Ja, det er det, ja. Ja. Unnskyld hvis de tråkker noen som helst der ute på ternet der. Det gjør det nok. Det kan hende at du gjør det. Kan hende. Der var det konsert på lørdag aften. Og det store spørsmålet er, hvem var det som spilte der? Det var selveste Genesis. Oi. Phil Collins. Fabelagt. Tony Banks. Bra visning. Mike Rutherford. Ja. Fantastisk. Det var morsomt. Det var gøy. Det var veldig, veldig gøy. Terningkast. Det var terningkast sterk femmer. Åja, så fikk jeg ikke seks, nei. Hva var det som manglet for å komme helt opp på seksen? Det ble mørkt for sent. Det ble mørkt for sent, ja, så det var, lysshowet som skuffet. Lysshowet skuffet de første par timene. Vår Herre, lysmesteren, han ødela for din opplevelse. Men Vår Herre, han skrur av på lyset til relativt jevne tider. Mm. Sånn at dette, ja, ikke sant? Dette burde arrangøren ha tenkt på. Mm. Så hadde konserten en litt grann senere. Kan ikke du fortelle om han som var på do av Bjørte? Jeg synes det var kult når du fortalte det i sted. Ja, det var så. Jeg måtte ned, for jeg har jo, som du vet, jeg har litt slakk blære. Så underveis så måtte jeg ned i kjelleren på Old Trafford, eller hva det heter, og tisse litt grann og kjøpe enda mer øl. Jaha. Og da var det en ungkar som også sto på toalettet ved siden av meg, og han tenkte... En ungkar også? Nei, en ungkar, tenkte du? Nok en som måtte tisse, men en ungkar. Ja, ungkar, ja. Som ringte til en dame, og han sa, hva var det han sa? Han sa, hello Mandy! I'm at the Phil Collins concert, and it's crap! Men han trodde det skulle være Phil Collins concert. Ja, det var det han trodde. Ja, da ble jeg tørt å bli skuffet. Ja, men så gøy, Bjørte. Han spilte masse gamle sanger og masse nye. Spilte du Easy Lover, da? Nei, jeg spilte ikke Easy Lover. Den malte presidentene laget i sånne voksfigurer. Ja, Land of Confusion, den spilte de, ja. Det er bra gjort. Bra gjort. Spilte de Invisible Touch? Ja. Spilte de Mama? Ja. Spilte de... Tonight. Den spilte de. Bra, den liker jeg så godt. Hva med Against All Odds? Det er Phil Collins. Det er Phil Collins. Ja, men det er jo samme fyr. Han kan vel sangen. Han kan sangen, men kan ikke resten av gruppa. Nei, okay. Kan ikke sangen. Tenk skulle han spilt alle sangene han kunne. Nei, det hadde blitt langt satt. Hang your head down Tom Dooley. Ja. Yes. Personlig har jeg ikke opplevd særlig mye, bortsett fra å skalle hodet mitt i Alf Prøysens plaketten, som henger ved utgangsdøra nede i NRK-inngangen. Nei da. Jeg hadde min... mitt adgangstegn, mitt adgangskort, som man må ta inn til en sånn automat for at døra skal åpne seg. Mm. Hadde den i min brystlomme. Lente meg ned, skalla huet rett i Alf Prøysen, og så står det under... Om han borte, så lever han lel. Mm. Tenk på, vi tenker litt på Alf Prøysen, mens vi hører på Kaisers Orkestra. Dette knekker deg til sist i Radioresepsjonen på NRK P3. Det var mange gode historier i dag, gutter. Jeg er stolt av dere. Takk. Takk. Takk. Min unge trollmann, Finansbjørte, og jeg... Hva heter jeg? Tjukken. Nei, Sexylubben. Sexylubben, ja. Akkurat som Mira Craig, vet du. Ja, stemmer. Dette er Kaisers. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett på P3. Det var Jannovo, Geir og alle de andre gutta i Kaisers Orkestra, og knikker det til sist her i radioresepsjonen på NRK P3. Og det er en glede for oss å være her i dag, og de skal gjøre så mye sprell. Mm. Åh, jeg gleder meg til vi skal spise dette. Hva kan dette være? Mhm. Småstein. Vi skal få spise 200 gram av det. Det er ikke småstein, Børte. Det vet du veldig godt. Det er du som har kjøpt det. Ja. Koster penger. Koster det for en sånn? Jeg tror det koster 20-30 kroner stykke. Det er en streik. Ja, ja. Vi skal... Jeg vet ikke om noen av dere fikk med dere Live Earth. Snakker du lytterne nå? Ja, jeg snakker lytterne. Det var veldig sånn... Da synes jeg vi skal gi tid til å svare. Ja, de hadde fått det med seg. Live Earth er jo da en stor konsert som ble holdt i mange, mange land. Og på alle kontinenter i går. Alle 7 kontinenter. De fleste kontinenter, alle kontinenter. Bra, og det var jo det var gøy, det var det ikke det? Ålreit med konserter, og bra at man får litt sånn input på hva man kan gjøre og sånn med tanke på miljøet, da, for det er jo veldig viktig noen dagen, har jeg skjønt. Absolutt. Vi fikk også, hvordan blir det, fikk vi tilbud om å være med og lage sånne små snutter? Nei, vi fikk ikke tilbud om å være med og lage sånne små snutter. Nei. Vi har laget noen små snutter vi også, som de lagde også i Live Earth-sendingen, som Finn Bjelke så pent kalte for reklame, som gikk mellom da, konsertene, hvor store Hollywood-stjerner fortalte om hvordan man kunne spare miljøet, ja. Bare ved hjelp av små virkemidler hjemme hos seg selv. Tobey Maguire, for eksempel, han byttet ut kjøkkenrullen sin. Ja, Julia Louis-Dreyfus, hun lukket laptop-PC'er. Det var lurt av Julia. Veldig. Og så tok Cameron Diaz, hun strudda av stikkontakten med en sånn oransje bryter. Kan vi bare høre på Cameron Diaz og hvordan hun redder miljøet? Turned on. Office and home electronics such as computers, printers and wireless routers draw electricity even when they're turned off. Use a power strip to cut down your overhead. Answer the call. This could be good. Hey you. Ikke sant? Bare en av mange ting man kan gjøre for at vi skal få et bedre klima på jord, den skjøre jorda vi bor på, Bjørta. Absolutt, ja. Smart. Vi har også laget noen små triks som dere som hører på radioresepsjonen, som vi vet at vi har stor påvirkningskraft på dere som hører på. Så vi har laget noen forslag og noen råd vi også. Vi bare hører på et råd. Det kan vi gjøre. Ja. Altså, hvis du sparte all strømmen som brukes til å drifte et callinganlegg i en vanlig boligblokk i løpet av et år, så kunne du ha kjørt fjernstyrt bil sammenhengende i neste uke. Wake up and smell the coffee, please. Answer the call. Yeah. This could be good. Hey you. Bare, ikke sant? Bare tenk litt. Det er bare sånne småting. Vi har flere... Ja, da, jeg har også laget en variant. Også en måte da, å spare miljøet og verden på. Ja. Å holde en slagpasient kunstig i live i ett døgn slipper ut like mye CO2 som en transatlantisk flyreise. Dra ut pluggen. Answer the call. This could be good. Hey you. Det blir jo litt sånn dilemma også, dette her. Skal man spare miljø, eller skal man... Ja, ikke sant. Men du var ikke dårligere du, Bjørte, så du har også laget til denne holdingsskapende kampanjen. Jeg tror kanskje jeg var dårligere. Nei, kan hende at du er litt dårligere. Tarligvis er det noe dårligere. Ja. Ja, vi kan godt høre på det. Kan vi ikke det? Ja. Hvis alle tjukkassen i Norge badet i sjøen samtidig, ville det fremskynde stigningen av verdenshavene med 15 år. Don't do it, tjukkasser. Answer the call. This could be good. Hey you. Ja, det var rett og slett en anmodning til alle tjukkasser om å ikke bade samtidig i sommer. Men de kan jo bare gå opp av vann igjen, tenker jeg. Det er liksom ikke det store problemet på samme måten som det å ikke dra ut mobilladeren sin. Nei, jeg skjønner det. Tar litt, bittelitt grann selvkritikk. Bittelitt. Ja. Vi har sett, vi kommer til å ha noen sånne smådryp i løpet av sendingen, og små tips til hvordan du kan gjøre verden til et bedre sted å være. Vi skal høre en låt, vi. Dette her er The Raconteurs. Låta heter Steady As She Goes. Radioresepsjonen. Hvis vi spiste bæsjen vår i stedet for å spyle den ut i kloakken, ville vi hver dag spare kloden vår for karbondioksidutslipp tilsvarende de årlige utslippene til bedrifter som BASF, Siemens, Trønderfor og Auschwitz. I tillegg ville hele verdens befolkning kunne spise seg mett en gang per dag. Husk, bæsjen inneholder viktige antioxidanter, og antioxidanter forlenger livet. Så, answer the call. This could be good. Hey you. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Pengene som brukes på NRK-lisens hvert eneste år kunne finansiert hasjmisbruket til miljøorganisasjoner over hele kloden. Hallo, TV 2 og P4 er dritbra liksom. Jeg er på tide å få fingeren ut av ræva, ass. Hæ? Answer the call. This could be good. Det stemmer. Prøv å tenke litt grann etter. Du hørte før denne anmodningen Stop Me, Mark Johnson. Ronson. Jeg sa det. Johnson sa det. Det var stum her. Mark Johnson and Daniel Merriweather. Jeg tror ikke det var anmodning, jeg tror det var reklame det vi hørte. Det var reklame, ifølge Finn Bjelke i herreavdelingen. Vårt søster og broderprogram. Søster og broderprogram, akkurat. Ja, vi skal ha snart denne spalten som har blitt vokst seg og blitt så fryktelig populær siden forrige uke. Men før vi hopper ut på stupebrettet, så skal vi snakke litt om hva det er vi skal spise. Ja da, jeg er fullstendig klar over det, Tore. Det er jeg som er il commandante i dette programmet. Jeg er programleder, og jeg har alltid kontroll. Så ikke vær redd. Jeg bare hadde en så god formulering som jeg følte at jeg ikke ville ha gått i spillet. Åh, det er klart du skal få komme med formuleringen din, Tore. Det er klart det. Selvfølgelig alle her i radioresepsjonen får komme med sine formuleringer. Det var en sånn fin sommerformulering også, synes jeg. Ja, det var jo det også da. Var det. God sommer. God sommer. Ja, takk for det. Tore, kom med formuleringen din. Det som er, den var jo allerede tatt. Det var det med stupebrettet. Det med stupebrettet. Det var formuleringen min. Hvilken stupebrett? Når jeg avbrøt deg midt inn i introduksjonen av spalten. Jeg fikk ikke med meg det. Jeg kan ta en formulering til. Vær så god. Produktet vi skal spise 200 gram av i dag. Hva er det? Skulle ikke du ta formuleringen? Ja, en gang til. Ta formuleringen. Før vi hopper ut på stupebrettet, skal jeg fortelle litt om hva slags produkt vi skal teste i dag. Åja! Da fortell litt om det da. Ja, det er et produkt som er kjent for de aller fleste, vil jeg tro. Det heter After Eight og produseres av det multinasjonale konsernet Nestlé. After Eight er jo da opprinnelig et godteri som ikke var tillatt å spise før etter klokken 8 i Victoria-tidens England. Ja. Men i nå senere tid er det lov å spise det hele døgnet. Og det har med, det er rett og slett kynisk markedsføring. Ja. Jeg må også legge til. Det er du som har anbefalt produktet, Bjørte. Takk skal du ha, Steiner. Jeg trodde aldri dere skulle si det. Neida, det skal vi si. Jeg har anbefalt dette produktet her, og det som er også litt spennende, Tore og dere lyttere, med dette produktet, er at før så kommer det jo ut i bare den vanlige, flate, lille firkantet. Kvadratisk lite mintstykke der, med sjokoladetrekk rundt. Ja. Men så har After Eight funnet ut, eller produsenten av After Eight funnet Nestlé? Ut at Nestlé, som vi snakket om i sted. Her kan vi gi det ut i mange slags former. Ja. Så i dag skal vi spise After Eight i en litt sånn tablett-drops-aktig form, men det finnes også i hvit sjokolade i masse forskjellige fasonger. Heisan, hvit sjokolade? Ja, det gjør det. Altså mint inni, og så hvit sjokolade rundt? Ikke kommet meg for øre før nå, i hvert fall. Nei, ikke for mitt øre heller. Jeg kan si sånn at den pakningen vi har her, det er liksom en stor pastilleske. Det er sånn reise-after, det er som å ha med deg på reise på togtur eller på flyet. For da er det vanskelig å ha med seg disse store pakkene med de flate. Jeg husker vår felles mormor, Tore. Hun hadde sølvtøy som passet til den After Eight-pakken. Og det må ha vært laget for After Eight, for det passet altså så perfekt. Ja, den skler rett nedi, var en liten vogn i sølv man kunne ha After Eight-en i. Det var veldig populært blant det eller også. Hun hadde også en bitteliten tappekran, men det skal vi ikke snakke om nå. At hun hadde en liten tappekran? Hvor var den, Tore? Også et annet sølvtøyt stykke som hang i kroken. En liten tappekran med tilhørende glass. Det var ikke større enn en fingerbørn. Jeg tror det får bli en spalte til høsten igjen. Tappekranet til eldre mennesker vi kjenner. Eller eventuelt sølvtøyet til eldre mennesker vi kjenner. Jeg gleder meg og gruer meg til at vi skal spise 200 gram av denne After Eight-en. Kan jeg forresten bare skyte inn kjapt hva slagordet til After 8 er? Nei. Nei, kom igjen da. Vi skal være så siden det er sommer da, Tore. Mitt er besonderes frischen mintsnorte. Ja, det betyr med den underlige friske mintsnørre. Er det ikke det? Jo, det er mintsnørre inni, ja. Så vidt jeg kan forstå. Ja, men flott. Jeg kommer jo sikkert til å få diabetes 2 sånn etter å ha spist 200 gram av dette, men det kan være interessant. Det kan være en egen spalte. Det får være et lite forsøk i seg selv, da. Har Steinar-Sager fått diabetes eller ikke? Vet ikke. Spalte til høsten. Yes. Ring din bokmaker. Oddsen er veldig dårlig for at han ikke har fått den. Har du noe mer å si, Bjørte? Jeg vil være ung. Yeah. Ok, dette er... hvem er det? Travis? Reoffender, den har du kanskje hørt før, og du får den her i radioresepsjonen på den rare kanalen NRK. B3, ja. Ha det. Ha det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Sånn, det var Travis Reoffender i radioresepsjonen på P3. En observant lytter har skrevet til oss: det er kraftigere mintsmak av de After Eight-kulene enn de normale platene. Så bra da, det er informasjonen man trenger. Nå følte jeg faktisk at du harselerte litt med... Nei, det var ikke meningen. Hvis det var harselas, så beklager det, kjære lytter. Men dette her hadde vi sikkert klart å smake oss frem til selv. Tror du ikke det, kjære lytter? Kan jeg ta en annen lytterrespons som jeg har fått i løpet av de siste 3 minuttene? Selv sagt. Det er Stian som har sendt inn: er det ikke Fatser som produserer After Eight? Og jeg kan erindre så smått at vi fortalte for under 6 minutter siden at det var Nestlé som produserte After Eight, ikke Fatser. Ja, nå begynner det å bli en veldig guffen tone mellom lytterne og de som sitter så i studiet. Så må det bare bli. Hvorfor sier du Fatser? Heter det ikke Faser? Nei, Fatser heter det. Ja. Men Fatser har en egen sånn peppermyntesjokolade som... Ja, det tviler jeg da ikke et sekund på, men da har vi ikke snakket et døyt om noe annet myntesjokolade enn After Eight dag. Jeg har bare ikke lyst til å stille Fatser i et dårlig lys. Stian, takk for at du prøver å hjelpe oss. Vanligvis er lytterkontakten veldig, veldig hyggelig, men akkurat det der beste vi sier, normale platene og Fatser. Ja. Altså... Jeg kan bare ta en liten sms til deg, for det var en lytter som foreslo at vi kunne jo synge «Jeg vil være tung, yeah. Og det hadde jo passet fin, Steinar. Ikke så bra for den unge trollmannen. Det er harselas i alle bauer og kanter nå. Mm. Nå starter jeg spalten. Nå er harselas overalt nå, Hjørte. Jeg opplyser om at nå starter jeg spalten. Mm. Vær så god. Kefir. Nei. Bry. Damn, dette var godt. Ananas. Sanas. Løkring i 200 gram. Ja. Sekket ikke ruru. Ja da, vi er så godt i gang med 200 gram. Og til Stian, du som skrev den andre at Besser viser tekstmeldingen, beklager hvis vi var harde mot dere. Det var ikke meningen. Jeg stopper mitt og ønsker ikke å be om unnskyldningen til Stian. Nei, men da ber jeg som ansvarlig redaktør, så ber jeg om unnskyldning på vegne av deg. Den unge trollmannen har ikke sagt unnskyld til Stian. Det er greit. Sexlubben har. Da er det vel egentlig bare å kaste inn på. Ja. After Eight-kulen altså. 200 gram. Det er altså 2 store esker. Ikke ta en og en, Bjørte, det går ikke. Nei. Du må helle innpå. Ja. Vi skal bli ferdige. Jeg bare lurte på om vi skulle synge for maten. Nei. Skal bare spise. Hva skal vi synge for da? Et eller annet sånt, i Jesu navn går vi til bords. Nei, det kan vi ikke. Gjorde ikke dette forrige uke? Nei, det gjorde ikke. Det hold på tradisjonene, det er veldig viktig for meg og min familie. Skal vi begynne nå? Ja. Men de er bedre en og en. Det kan man klemme med, i hvert fall. Mm. Litt tørre enn de gamle skivene var, de kvadratiske skivene. Mye tørre. Mm. Jeg synes mintsmaken er noe kraftigere, faktisk. Det er sånn som man sier, det var ikke best hvis det gjelder. Det var ikke halvdelt, faktisk. Ja. Skal vi høre litt reklame, mens vi snakker? Jeg hører reklame, ja. Svettene som veddeløpshester avgir i løpet av ett løp, er nok til å slukke tørsten til 4 gatebarn i Rio de Janeiro. Og vi begynner å bruke pappen litt grann her. Answer the call. This could be good. Hey you. Jeg tror jeg har spist ca. 50 gram nå. Ja, det er 100. Jeg mener... Jeg har spist 100, det er 100. Du må ikke få sjokoladeklist på husveggskjorten, tenker jeg. Er det mynt? Er det mynt, ja. Mm. Jeg synes at når man allerede sier meg innan, jeg synes det blir for mye av det gode. Mm. Jeg vet hvilken poeng vi skal gi, ja. Ja, jeg vet hvilken poeng jeg skal gi selv, det. Nå går jeg på pakka nummer 2, jeg. Å, fy sånn. Jeg kjenner at det er en sånn... diabetesen ligger og lurer. Mm. Jeg er på vei nå. Mm. ganske kjedelig å spise. Ja. Du burde hatt noe ved siden av. En kopp kaffe. En god kaffe, ja. Eller te da, som de drakk i Victoria-tiden i England. Du får bare gå og prate med skrava da. Nå er det at jeg er ikke sikker på om det vil komme opp igjen det som allerede er nede, eller om jeg får... Jeg akter å gi min poengsum nå. Har du spyttet på det da? Nei, nei det er for mye av det gode. Ja, du vet allerede. Ja. Jeg tror du måtte spise 200 gram. For skal, liksom... Nei, for det er for mye av det gode, og da er jeg nødt til å gi poengsum umiddelbart. Ok, vi gir poengsum fra minus 50 til 50. Ja. Den unge trollmannen gir 20. Ja, alt for mye av det gode, 20 for mye av det gode. Gammelen gikk finansplassene, hva gjør du? Jeg vil si 11. 11, ja. 11, ja. Ikke verre, nei. Og Elsesagen her, han synes også at dette blir ekstremt kvalm nå. Det synes han er litt usynt. 40. 40, da må du regne ut gjennomsnittet i løpet av neste melodi, så vil du komme tilbake til etter at den er ferdig. Det skal jeg gjøre, altså. Men først må vi avslutte spalten. Hvordan gjør vi det? Sånn. Kefir. Nei. Bry. Nam, dette var godt. Ananas. Ananasol. Løkring i 200 gram. Ja! Second ticket, ruru. Radioresepsjonen. Ok. Trærne som går med til produksjon av tannpirkere til oss i den vestlige verden kunne varmet opp ei kurukehytte i Sudan i nesten 2,5 timer. Er lov å bruke Nepa litt i gang, liksom. Ok. Answer the call. This could be Ja, det var en viktig melding til deg som bruker mye tannpirkere der. Du er på radioresepsjonen i P3, eller på P3 om du vil, og det kommer inn forslag til vår SMS-tjeneste og vår e-posttjeneste om hva slags produkter vi kan teste neste gang. 200 gram flytende melange, skriver Kenneth. Det tror jeg kan være tøft. Heller ikke så bra for ja, de gamle og de litt tykkladene i redaksjonen, og alle er vel det her. Litt grann i hvert fall. Tom har sendt inn en sms der han skriver at, mintprodukter kan ha en lakserende virkning. Ja. Det rare er at det sto ingenting om det på After Eight-pakken. Men når du sier det, så merker jeg det ganske bra nå. Det er faktisk sant det. Tom, eller hva du heter. Han heter Tom, ja. Ja, Tom. Det er helt sant det som du sier, Tom. Ja, men det er bra. Og så er det bare en liten hilsen til læregutt Philip på AUS. Nå må du få ut fingeren, ellers bra jobba, ellers så det blir noe greier ut av deg en dag også, skal du se. Hilsen rørleggerne. Det er ikke hilseprogrammet her, men jeg tenkte at det måtte vi ta. På Mandal Camping koster en kurv med jordbær 25 kroner nå, mens i Grimstad får du det helt ned i 18. I Oslo kan du få en kurv til 10 kroner, men det er belgiske og ikke norske. Æsj! Ja. Smak på vann! Ja, det er sommerprogram, det er viktig. Ja, jeg klarer ikke å regne ut resultatet, ja. Det ble 40 pluss 20 pluss 11 delt på 3. Jeg tror ikke det går opp, jeg. Nei. Så blir det 71 da, delt på... Jeg kan regne ut på kalkulator hvis du vil. Kan ikke du regne ut da, faen? Hva er det jeg skal teste inn da? 20 pluss 11 ja. Pluss 40 pluss 40 delt på 3. Delt på 3. Det er 23,666. Nå burde jeg hatt resultatene fra forrige uke også, men det har jeg dessverre ikke her. Fyktelig uproft for spalte. Ja, det er veldig uproft. Er ikke spalte som går på skinner enda, synes jeg? Det er sommer, det er sommer. Folk forventer ikke så mye når det er sommer. Flaut. Ja, hva skal vi gjøre nå? Nå skal en av oss bli skutt av en MP5-replika softgun-rifle. Du har tatt med rifle, har du det? Ja, da, den står der. Ja, forlåt. Men vi trenger en som skal bli skutt av den. Jeg vet ikke helt hvem det skal være, men... Kanskje noen kan foreslå? Skyt Steiner, han jobber for Rottekongen. Hilsen onkel Stian. Så da er vel det allerede bestemt. Kan jeg få skyte i dag? Det synes jeg du skal. Ja. Det er det frekkeste. Ja, ja. Så får det bare være. Men husk å stå på god avstand da, for dette her er jo et mye kraftigere våpen enn det vi er vant til fra tidligere. Vi kaller det altså softgun i anførselstegn etter våpenet. Og du skal stå så ganske mye lenger unna enn det der. Nei, jeg skal stå ganske mye lenger. Au! Øy, nå skal jeg. Skal du deg? Ja, da. Kom, ikke. Er du klar? Ja! Nei! Nei! Da må vi nesten runde. Jeg tar meg friheten av å gjøre det. Så da sier vi takk for i dag. Takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra. Så noen ord fra våre sponsorer. Ja, bare podcasten vår. Den er på vei. Ja. Dette går ordentlig seg. Gå jevnlig inn i iTunes. Det skal komme opp og gå i løpet av dagen. Eller du kan prøve igjen og gå inn på nrk.no/podcast. Er det gratis? Ja. Ha det! Ha det! En kvinne føder i snitt 1,7 barn. Et menneske alene står gjennom et liv for utslipp av 600 000 tonn CO2. Answer the call. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.